ในช่วงเวลาเช้าของทุกวันข้าพเจ้าก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังเพื่อที่จะมาพูดกล่าวสิ่งที่เป็นธรรมสิ่งที่เป็นวินัยธรรมะนี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าแสดงเอาไว้แต่เป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคประกาศเอาไว้แสดงเอาไว้ข้าพเจ้ามาทำหน้าที่ในการบอกต่อคำสอนที่พระพุทธเจ้าประกาศไว้ดีแล้วคำสอนที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้ดีแล้วเพราะฉะนั้นเราจึงควรที่จะมาฟังนะใครสักคนใดคนหนึ่งรู้ธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเรารู้ธรรมในสิ่งที่เรายังไม่รู้คนอื่นเขารู้เขาเห็นแล้วแต่ก็มาบอกต่อให้เราฟังอันนี้เป็นสิ่งดีเพื่อที่จะแบ่งปันธรรมะนั่นเองท่านผู้ฟังแบ่งปันธรรมะเป็นธรรมฐานเราเอาเนื้อหาธรรมะมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเราเช่นการรักษาศีลการไม่พูดวาจาหยาบคายการไม่พูดยุยงให้แตกกันอย่างนี้เป็นต้นนะเราทำตรงนี้ได้เราก็แบ่งปันธรรมะที่อยู่ในใจของเรานะให้คนที่อยู่ข้างๆเราได้รับความสุขความร่มเย็นด้วยเรามีเมตตามีความหวังดีปรารถนาดีแก่เขาแต่คนข้างๆก็ได้รับอนิสงส์รับกระแสธรรมนะเรียกว่าให้ธรรมะเป็นทานเหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามาพิจารณาฝึกฝนปฏิบัติเนี่ยเราจึงจะต้องมีกำลังในการทำกำลังในการปฏิบัติจำได้ก็อย่างหนึ่งนะท่านฟังจำได้ก็อย่างหนึ่งเอามาทำได้ก็อย่างหนึ่งใครสักคนใดคนหนึ่งเนี่ยเรียนสูงมากจำได้หมดรู้หมดทั้งบาลีสันสกฤตโอ้โหนี่ดีมากดีมากข้าพเจ้าก็อยากจะมีความรู้แบบนั้นเหมือนกันทีนี้ความรู้ของเราพวกนี้จะนำเข้ามาสู่ในใจได้นะเป็นกำลังของใจได้นะเราต้องมีเรียกว่ามีคุณธรรมบางอย่างที่จะทำให้เปลี่ยนเจ้าความรู้ทั้งหลายต่างๆเหล่านั้นมาเป็นกำลังมาเป็นสิ่งที่เราเข้าไปในใจคนที่ไม่ได้เรียนสูงอาจจะรู้แค่ไม่รู้ภาษาเขียนด้วยซ้ำรู้แค่ภาษาพูดก็ไม่ใช่ว่าเราจะมีกำลังตรงนี้ไม่ได้นะซึ่งกำลังในใจของใครสักคนใดคนหนึ่งในการที่จะพาคุณไปสู่ความเป็นผู้สำเร็จผู้รู้ธรรมะอย่างแท้จริงนะตรงนี้ก็คือบุคคลที่เรียกว่าเป็นเสขะบุคคลบุคคลที่ยังมีความจำนงหวังที่ยังจะต้องทำความรู้ความเข้าใจให้เกิดขึ้นก็เรียกว่าเสขะบุคคลซึ่งคนที่จะทำความรู้ความเข้าใจให้เกิดขึ้นได้อะไรเป็นกำลังของคุณที่จะเอาความรู้ที่คุณรู้มากก็ตามรู้น้อยก็ตามขอแค่สักอันเดียวขอแค่สักอย่างหนึ่งที่เข้าสู่ใจแล้วจะทำให้เราเป็นอาเสขาบุคคลนะอาเสขาบุคคลคือบุคคลที่รู้ถึงที่ต้องประสงค์แห่งใจแล้วนะก็คือบรรลุนิพพานนั่นเองเป็นพระอรหันต์หมดอาสวะสิ้นอาสวะนะเป็นผู้ไกลจากกิเลสกำลังในที่นี้นะเราได้พูดถึงกันมาแล้วนะคือเรื่องของศรัทธาคือความมั่นใจความมั่นใจความอย่างลงมั่นความมั่นคงในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านะว่าเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระพุทธเจ้าจึงตรัสรู้มาความมั่นคงความมั่นใจตรงนี้หาได้ที่ไหนนะหาได้ในโสดาบันบุคคลนั่นเองนะโสดาบันเป็นผู้ที่มีความศรัทธามีความมั่นใจอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ามีความศรัทธามีความอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนในคำสอนนี้มีความศรัทธามีความมั่นใจอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในการปฏิบัติในการปฏิบัติดีปฏิบัติตามคำสอนที่พระพุทธเจ้าสอนนั่นแหละจะเป็นการปฏิบัติของตัวเองก็ตามจะเป็นการปฏิบัติของบุคคลอื่นก็ตามนะมีความมั่นใจตรงนี้นะมั่นใจในว่าใครสักคนใดคนหนึ่งจะเป็นตัวเราก็ตามเป็นคนหนึ่งก็ตามที่เขาทำแล้วปฏิบัติแล้วตามกระบวนการที่พระเจ้าสอนก็จะเป็นคนดีขึ้นมาได้นะคนมันกลับใจได้ท่านผู้ฟังนะคุณมีความมั่นใจมีความศรัทธามีความอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในกระบวนการตรงนี้เรียกว่าคือศรัทธานั่นเองนะศรัทธานี้หาได้ที่ไหนนะในโสดาบันบุคคลอย่างที่ว่าไปนอกจากนี้นอกจาก3ข้อนี้บุคคลที่เป็นโสดาบันนั้นก็จะเป็นผู้ที่มีศีลด้วย พราะฉะนั้นโสตาปฏิยังคสีนั่นคือการความศรัทธาในพระพุทธเจ้าในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านะข้อที่2การความศรัทธาในคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ที่3ความศรัทธาในการปฏิบัติของตัวเองก็ตามของคนอื่นก็ตามแล้วก็ที่4คือเรื่องของศีลความเป็นปกติในชีวิตที่เขาดําเนินชีวิตที่ทําให้เขาล่วงพ้นจากภัยเวรนั่นที่จะพาไปนรกกําเนิดเดรัจฉานบุคคลที่มี4อย่างนี้นั้นแสดงถึงความที่คุณมีศรัทธาอันยังลงมั่นไม่หวั่นไหวมีความมั่นใจมีความมั่นคงความศรัทธาตรงนี้เป็นกำลังท่านผู้ฟังเป็นกำลังที่จะพาใครสักคนใดคนหนึ่งให้เดินไปให้นำความรู้ที่ตัวเองรู้ที่ตัวเองเรียนที่ตัวเองจำได้เข้าไปสู่ใจเข้าไปแล้วเป็นยังไงกิเลสมันจะลอกออกท่านผู้ฟังกิเลสมันจะกระท้อออกยังในเรื่องของศรัทธาเนี่ยเราจะเห็นแง่มุมของศีลอยู่ด้วยแต่บางคนจะมีความสงสัยว่าเอ๊ะทำไมในกำลังของเสขบุคคลที่เคยเล่าให้ฟังพูดถึงเรื่องของศรัทธาหิริโอตปะวิริยะปัญญาบางนัยยะก็พูดถึงศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาแต่ไม่มีเรื่องของศีลเลยศีลเนี่ยอยู่ในข้อถึงศรัทธานี่ไงท่านบอกแต่ถ้าใครสักคนใดคนหนึ่งมีศรัทธาแล้วแล้วคุณจะมีการปฏิบัติแล้วคุณมีการปฏิบัตินั่นคือเรื่องของการวิริยะในวิริยะคือความทำจริงเอาจริงแน่วแน่จริงนะทำจริงในเรื่องอะไรในเรื่องที่จะเอาอกุศลธรรมออกจากใจในเรื่องที่จะไม่ให้กุศลอกุศลธรรมมันเข้ามาในเรื่องที่จะทำให้กุศลที่เรายังไม่มีเนี่ยให้มันมีขึ้นในเรื่องที่จะทำกุศลที่เรามีอยู่ให้มันเจริญมากยิ่งขึ้นความเพียรตรงนี้แต่บางคนก็แปลว่าเพียรบางคนก็แปลว่าความพยายามบางคนก็แปลว่าความกล้าบางคนก็แปลว่าการทําจริงแน่วแน่จริงได้ทั้งนั้นมีความหมายคล้ายคลึงกันตรงที่ว่าเราทํายังไงเอาอกุศลออกทํายังไงเอากุศลเข้าทําในลักษณะนี้ศีลมันก็มาโดยอัตโนมัติแต่บางทีศีลมันยังไม่เกิดนะคือยังเกิดบ้างนิดๆหน่อยๆแต่ยังไม่สมบูรณ์บริบูรณ์อย่างศีลบางคนอาจจะทำได้แค่ไม่ถึง5ข้อแต่ยังรักษาบางข้อไม่ได้นะซึ่งตรงนี้จะเป็นกำลังเต็มฝั่งถ้าใครมีศรัทธาหิริโอตปะวิริยะปัญญาศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยจะทำให้ศีลของคุณบริบูรณ์ได้มันอาจจะบริสุทธิ์อยู่บางข้อแต่มันไม่บริบูรณ์ทุกข้อแล้วเราก็ค่อยๆทำจะสังเกตเห็นว่าสองนัยยะไม่เหมือนกันแล้วข้อแรกมีหิริโอตปะแต่ว่าไม่มีสมาธิไม่มีสติข้อที่2ไม่มีหิริโอตปะแต่มีสติแล้วก็มีสมาธิอันนี้เป็นการแสดงให้เห็นท่านผู้ฟังเป็นการแสดงให้เห็นว่าถ้าใครสักคนใดคนหนึ่งนะมีหิริโอตปะคือความรู้สึกผิดชอบชั่วดีนะพอคุณทำความเพียรแล้วเอากุศลธรรมใส่เข้ามากพัฒนากุศลธรรมให้เกิดขึ้นเอาอกุศลธรรมออกไปจิตคุณจะเริ่มมีสติได้จิตคุณจะเริ่มมีสมาธิได้บางคนที่มีศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้าก็มีแต่ว่าเขาไม่มีสมาธิจะมีสมาธิในลักษณะที่ไม่เป็นรูปแบบนะคิดอ่านการงานได้อยู่ผู้รู้เรื่องอยู่ประชุมงานได้อยู่แต่พอหลับตานั่งสมาธิปุ๊บมันฟุ้งซ่านวุ่นวายมีนิวรณ์ครอบงำง่วงไปนะฟุ้งซ่านไปนะสมาธิแบบนั้นเขาอาจจะไม่มีนะซึ่งอันนี้เป็นการแสดงให้เห็นว่ากำลังยังไม่สมบูรณ์ยังไม่บริบูรณ์นะเราก็ทำกำลังให้มันดีขึ้นมีฮิริโอตปามากขึ้นทำศรัทธาของเราให้มันดีขึ้นในเรื่องของศีลที่เป็นส่วนที่อยู่ในศรัทธาให้มันสมบูรณ์บริบูรณ์นะสติก็จะมาได้สมาธิก็จะมาได้การเดินทางมามันก็ใช้เวลาบ้างมันอาจจะใช้ความลำบากบ้างการเดินทางไปตามเส้นทางที่ถูกต้องนะท่านผู้ฟังบางครั้งการปฏิบัติตามธรรมบางครั้งการมีชีวิตอยู่ด้วยธรรมเนี่ยมันก็ยากเหมือนกันนะมันยากมันทำยากตรงที่ว่ามันต้องทวนกระแสแล้วคนอื่นเขาโกงกันคนอื่นเขาให้ร้ายกันคนอื่นเขาแก่งแย่งชิงดีกันเราอยู่ในกระแสที่ตัณหาพาไปเราจะทวนกระแสตรงนี้บางทีมันยากบางทีมันต้องใช้กำลังสูงบางทีมันเจอภาษาที่ไม่น่าพอใจ บางทีเราก็ไม่มีสมาธิไม่มีความสงบในใจบางทีเราก็ไม่มีสติบางทีก็ฟุ้งซ่านไปนั่นนี่แต่ขอให้มีศรัทธาขอให้มีความละอายความกลัวต่อบาปขอให้มีความรู้สึกผิดชอบชั่วดีแล้วตรงนี้คือชื่อว่าคุณทำความเปลี่ยนแล้วคุณทำความเปลี่ยนแล้วแล้วคุณเป็นคนที่ทำจริงแล้วคุณเป็นคนกล้ากล้าในการที่จะสวนกระแสสวนกระแสของมารแต่บางมารไม่ได้พาเราจะพาเราไปดีมีแต่พาเราไปทางชิบหายทางเสื่อมแล้วเราสวนกระแสมารด้วยความกล้าที่อยู่ในใจของเรานั่นคือวิริยะใครสักคนใดคนหนึ่งจะมีกำลังในการที่คุณจะมีวิริยะในการที่จะมีคุณมีความกล้าทำจริงแน่วแน่จริงคุณต้องมีศรัทธานะคุณต้องมีความมั่นใจว่าไอ้ที่คุณทำเนี่ยมันจะนำความสุขนำความดีมาให้คุณได้คุณท่านผู้ฟังลองคิดดูสิบางคนปฏิบัติธรรมบางคนพยายามที่จะทำตัวเป็นคนดีในสังคมสิ่งแวดล้อมที่มันโอ้แย่มากแล้วเขาก็ด่าว่าเรานะมันเป็นเรื่องที่ทวนกระแสมากๆนะเป็นเรื่องที่ไม่ได้มีความสุขเพราะฉะนั้นเขาจะทำตรงนี้ได้เนี่ยมันต้องมีความกำลังใจสูงนะกำลังใจตรงนี้คือวิริยะกำลังใจตรงนี้คุณต้องมีมาจากความมั่นใจนั่นเองความมั่นใจในคำสอนความมั่นใจในวิธีการปฏิบัติความมั่นใจในผู้สอนแต่ความมั่นใจในการปฏิบัติแต่ว่ามันจะต้องได้ผลคุณมีความมั่นใจคุณทำได้แต่ซึ่งกระบวนการการทำพูดถึงวิริยะสติสมาธิปัญญาแต่วิริยะล่ะวิริยะรายละเอียดที่มันสมบูรณ์รายละเอียดที่มันบริบูรณ์ของวิริยะนั้นคืออะไรนั่นก็คือสัมมาประธาน4นั่นก็ได้เคยตรัสไว้อยู่2นัยยะด้วยกันอันแรกก็พูดถึงการละอกุศลนะ2อย่างก็คือป้องกันอกุศลใหม่นั้นละอกุศลเดิมอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของกุศลนั่นก็พูดไปถึง2อย่างก็คือการทำกุศลใหม่แล้วก็ทำกุศลเดิมให้เจริญขึ้นนั่นก็4อย่างธรรมะเนี่ยทั้งหมดมันเชื่อมกันหมดท่านฟังนะไม่เชื่อมทางนี้ก็ไปเชื่อมทางหนึ่งอีกนัยยะหนึ่งที่พูดถึงเรื่องสัมมาประธาน4ที่เรากำลังพูดถึงเรื่องวิริยะเนี่ยนะหนึ่งในกำลังของเสขบุคคลเนี่ยก็คือเปรียบเทียบกับการละอกุศลและการละอกุศลก็คือการที่คุณทำสัมมาสังกัปปะนั่นละมิจฉาสังกัปปะความคิดทางการพยาบาทปีเปลี่ยนละออกไปนั่นก็เท่ากับข้อที่คุณละอกุศลและการป้องกันอกุศลในพระเจ้าก็เคยยกถึงการสำรวมอินทรีย์สังวรประธานนะความเพียรด้วยการสำรวมก็ได้แล้วก็มาสนับสนุนเรื่องการป้องกันอกุศลใหม่ไม่ให้มันเข้ามานะโดยการที่เราสำรวมอินทรีย์รู้จักป้องกันตาหูจมูกลิ้นกายและใจของเราส่วนเรื่องการที่ทำกุศลธรรมใหม่ให้เกิดขึ้นทำกุศลธรรมใหม่ให้เกิดขึ้นนั้นก็พูดถึงเรื่องของการเจริญโพชฌงค์นั่นเองนะเจริญโพชฌงค์ก็คือเป็นการพัฒนากุศลธรรมใหม่ให้มันเกิดขึ้นแล้วการรักษากุศลธรรมที่มีอยู่เดิมแล้วนั่นก็พูดถึงเรื่องของการรักษาสมาธินิมิตที่เกิดขึ้นนั่นก็พูดไว้2นัยยะอย่างนี้นี่คือเรื่องของความเพียรซึ่งจะเป็นกําลังของเราได้อีกที่หนึ่งก็เคยตรัสถึงเรื่องของความเพียรทางกายก็มีความเพียรทางใจก็มีเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเราทํางานอยู่ข้างนอกก่อสร้างบ้างเป็นคนงานบ้างหรือทํางานในออฟฟิศไม่ได้ใช้แรงงานมากก็ตามแต่ทั้ง2ประเภทเราก็ทำความเพียรได้เหมือนกันนะเพราะว่าการทำความเพียรนี้เป็นความเพียรในจิตร่างกายจะถูกกระทบด้วยสิ่งใดๆก็ตามนะถ้าจิตของเราทรงไว้ได้อย่างนี้นะความเพียรทางกายตรงนั้นก็ตามความเพียรทางจิตตรงนั้นก็ตามก็ชื่อว่าเป็นการทำความเพียรเหมือนกันพอใครสักคนใดคนหนึ่งทำความเพียรแล้วนะมันอาจจะยังไม่ได้เกิดสมาธิอาจจะยังไม่ได้เกิดสติอันนั้นก็ถือว่าเป็นปัญญาของคุณในการที่คุณจะต้องมีในการที่คุณเห็นละนะว่าบางทีความทุกข์เกิดขึ้นความทุกข์ดับไปความทุกข์ตั้งอยู่นะมีทุกข์เท่านั้นเกิดมีทุกข์เท่านั้นดับแต่ยังวางไม่ได้หรอกนะเห็นแล้วแต่ยังวางไม่ได้แต่ก็ยังมีถูกความทุกข์กลุ่มรุมอยู่อันนี้อาจจะเป็นไปได้หรือถ้าเริ่มมีสติแล้วก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคือถ้าเราพัฒนาไปเรื่อยนะปฏิบัติไปนะมีกำลังที่ค่อยๆสมบูรณ์ขึ้นมีกำลังที่ค่อยๆบริบูรณ์ขึ้นไอ้ความสมบูรณ์บริบูรณ์นี้ก็จะทำสติให้เกิดขึ้นได้สตินี้อยู่ที่ไหนนะความเต็มความบริบูรณ์ของสติของเสขบุคคลของคนที่ยังต้องทำการศึกษาเป็นกำลังที่คุณจะต้องทำให้เกิดขึ้นเนี่ยมันจะไปเต็มอยู่ตรงสติปัฏฐาน4ก็คือฐานที่ตั้งแห่งการระลึกถึงนั่นเอง เราจะระลึกถึงที่ไหนได้บ้างมีอยู่4ที่ท่านผู้ฟังแม้ว่าคุณจะไปไหนคุณจะต้องระลึกถึง4ที่นี้นั่นคือระลึกถึงในกายก็ตามระลึกถึงในเวทนาก็ตามในจิตหรือในธรรมนั่นเป็น4ที่ที่เป็นที่เที่ยวไปของจิตเราจะเดินทางไปไหนจิตของเราให้อยู่ใน4ที่นี้ชื่อว่าคุณได้รับการรักษาเป็นผู้ที่มีสติและสติตัวนี้ก็เป็นผลมาจากอะไรล่ะเป็นผลมาจากความเพียรนั่นเองนั่นหนึ่งในความเพียรที่พูดถึงความเพียรด้วยการป้องกันความเพียรด้วยการสังวรสังวรก็คือการคุณต้องมีอินทรีย์สังวรคุณจะมีอินทรีย์สังวรได้คุณต้องมีสติบ้างคุณทําสติของคุณให้บริบูรณ์ขึ้นให้บริสุทธิ์ขึ้นนั่นมันก็เป็นสติปัฏฐาน4ขึ้นมาได้ก็เป็นผลจากความเพียรนั่นเองเวลาเราทําสติปัฏฐาน4ให้บริบูรณ์แล้วนะจิตมีที่ตั้งที่ระลึกถึงไม่วุ่นวี่วุ่นวายไปตามสิ่งที่มากระทบนะพอที่จะตั้งมั่นตั้งเที่ยงอยู่ได้บ้างไอ้ความเที่ยงความมั่นความเป็นหนึ่งตรงนี้นั่นคือสมาธินะซึ่งสมาธิจะไปสุดที่ไหนจะไปบริบูรณ์ที่ไหนจะไปสมบูรณ์ที่ไหนก็ไปสมบูรณ์ที่ในฌานทั้ง4นะฌานขั้นใดขั้นหนึ่งก็ได้ถือว่าใช้ได้ทั้งนั้นเนี่ยจะเป็นฌาน1ฌาน2ฌาน3ฌาน4นะฌานในที่นี้หมายถึงการควบคุมจิตในลักษณะที่ไม่ให้จิตเรามีนิวรณ์ในลักษณะที่ไม่ให้จิตของเราถูกกูบังคับมากเกินไปแต่เป็นการลักษณะการควบคุมจิตให้มีอารมณ์เดียวซึ่งในอารมณ์เดียวนี้น่าจะมีส่วนประกอบหลายอย่างเหมือนเนื้อขนมที่เราเห็นว่ามันเป็นเนื้อเดียวกันเนี่ยมันไม่ใช่เป็นมีแต่แป้งอย่างเดียวมันก็จะมีน้ำตาลมีน้ำมันมีเนยมีอะไรผสมอยู่บ้างแต่เห็นเป็นเนื้อเดียวกันเช่นเดียวกันจิตที่เป็นสมาธิไม่ใช่ว่าในจิตนั้นมีแต่จิตอย่างเดียวมันอาจจะเป็นอย่างนั้นหรือมันอาจจะมีส่วนประกอบของอย่างอื่นก็ได้แต่ซึ่งในที่นี้พระพุทธเจ้าได้แยกแยะเอาไว้ว่าถ้าอย่างในกรณีของการควบคุมในระดับที่1ฌานในระดับที่1คือคุณก็ยังมีปีติมีสุขมีความคิดนั่นนี่โน่นอยู่บ้างแต่ว่ามันเป็นหนึ่งนะมันรวมเป็นเข้าเป็นเนื้อเดียวกันเป็นแวดล้อมจิตที่เป็นหนึ่งอยู่นี่ก็คือลักษณะของฌานที่1ถ้าเป็นฌานที่4นะคุณก็มีแต่อุเบกขาล้วนๆนะความที่เป็นจิตมีอุเบกขานะแล้วก็เป็นหนึ่งตรงนี้นะอุเบกขานั้นความนิ่งตรงนั้นก็เป็นลักษณะของฌานที่4นะความที่เราแน่วแน่นะในระดับนั้นซึ่งจะสมบูรณ์บริบูรณ์อยู่ที่ตรงนี้และเมื่อใครทำสมาธิให้เกิดขึ้นได้มีจิตแน่วแน่เป็นอารมณ์เดียวสิ่งที่เขาจะเห็นสิ่งที่เขาจะพบในความที่จิตเป็นหนึ่งนั้นนั่นคือการที่เห็นตามที่เป็นจริงว่าจริงๆสิ่งที่เขาอยู่ด้วยนั้นสิ่งที่เขาเห็นนั้นสิ่งที่เขารู้สึกสัมผัสได้ในขณะนั้นจริงๆมันเป็นอย่างไรซึ่งการเห็นตรงนี้ก็เรียกว่าปัญญานั่นเองนะเป็นเห็นปัญญาเห็นตามจริงเห็นตามนั้นว่าจริงๆสิ่งนั้นเป็นอย่างไรปัญญาตรงนี้ถ้าเราทำให้สมบูรณ์ให้บริบูรณ์มันจะไปสุดที่ไหนมันก็จะไปสมบูรณ์บริบูรณ์อยู่ที่อริยสัจ4อริยสัจ4เนี่ยเป็นจุดที่สมบูรณ์บริบูรณ์ของเรื่องกำลังคือปัญญาเสขบุคคลผู้ที่กำลังฝึกหัดผู้ที่กำลังศึกษาในการที่จะปฏิบัติจะประพฤติพรหมจรรย์ที่เป็นรูปแบบเช่นมาบวชเป็นรูปแบบโกนผมห่มเหลืองหรือประพฤติพรหมจรรย์อย่างไม่เป็นรูปแบบอยู่บ้านก็ได้หรืออาจจะไม่ได้โกนผมนุ่งขาวเป็นรูปแบบสักอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามเถอะคุณจะมาทำให้แจ้งได้ซึ่งนิพพานคุณต้องมีปัญญาตรงนี้ซึ่งปัญญาตรงนี้ทำไปมันจะเต็มขึ้นมาก็คือเรารู้อริยสัจ4นั่นเองซึ่งการที่เรารู้อริยสัจ4เนี่ยท่านผู้ฟังจะสังเกตเห็นว่าในอริยสัจ4เนี่ยมันมีทั้งทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคซึ่งมันเป็นการรวมของหมดเลยรวมมาตั้งแต่ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาอยู่ในส่วนของอริยสัจ4นี้พระพุทธเจ้าจึงบอกว่าในเรื่องของกำลังของเสขะเนี่ยใน5อย่างเนี่ยไล่มาตั้งแต่ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยปัญญานี้ถือว่าเป็นยอดนะปัญญาในที่นี้ไม่ใช่การพิจารณาอย่างเดียวหรือไม่ใช่ขอบเขตถึงเรื่องแค่ว่าเราเห็นเกิดดับอะไรแค่นั้นแต่ยังต่อยอดรวมไปถึงเห็นทุกข์เห็นตัณหาเห็นความดับตัณหาแล้วก็เห็นมรรคนะเห็นหมดเลยเห็นทั้งสมถะเห็นทั้งวิปัสสนานะปัญญาตรงนี้คือเห็นไปพร้อมๆกันหมดเลยเป็นยอดจริงๆนะซึ่งในที่นี้คือกำลังของพระเสกะ5อย่างนะก็เรียกว่าอินทรีย์5ก็มีนะหรือกำลังของพระเสกะ5อย่างก็มีที่หิริโอตตัปปะนั้นถูกรวบรวมรวบยอดเป็นสติ กับสมาธิแล้วนะปัญญาตรงนี้ก็คืออยู่ในเรื่องของอริยสัจ4พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบอย่างนี้ว่าเหมือนกับบ้านหลังหนึ่งแต่คุณจะสร้างบ้านเนี่ยคุณจะมีแต่หลังคาก็ไม่ได้คุณจะมีแต่เสาก็ไม่ได้คุณจะมีแต่พื้นเรือนคุณจะมีแต่ฝาบ้านคุณจะมีแต่ประตูก็ไม่ได้มันต้องเอามาประกอบรวมเข้าทั้งหมดแต่ว่าเรือนนี่หลังคามันอยู่สูงที่สุดมันยอดที่สุดมันป้องกันน้ําป้องกันอะไรไม่ให้สิ่งอื่นมันผุแต่ซึ่งหลังคาตรงนี้เรือนยอดตรงนี้นั่นก็เปรียบเสมือนปัญญาแต่มันต้องมีทั้งหมดนั่นแหละมันถึงจะประกอบเข้าเป็นบ้านได้มันมีทั้งหมดนั่นแหละคุณถึงจะทํากําลังของเสขะบุคคลให้เจริญได้แต่ว่าปัญญานี่ก็ถือว่ายอดที่สุดไว้งั้นอย่าอยู่สูงสุดทีนี้ในกระบวนการที่เราทำนะอย่าเพิ่งงงว่าเอ๊ะทำไมมี2อย่างนะฮิริอันชุดที่มีฮิริอัตตปะนะก็เรียกกำลังของเสขะชุดที่ไม่มีฮิริอัตตปะแต่ว่ามีสมาธิแล้วก็สติก็เรียกว่ากําลังของเสขะนะก็เป็นอย่างนั้นนั่นแหละในฮิริอัตตปะเป็นรูปที่เราต้องยกขึ้นมาเพื่อที่จะบ่งบอกถึงว่าบางทีเราก็สมาธิไม่มีบางทีเราก็สติไม่มีแต่เรายังมีความรู้สึกผิดชอบชั่วดีอยู่ในใจนะคุณทําความผิดทําความไม่ดีก็รู้สึกว่าสิ่งนี้ไม่ดีเราไม่อยากทำนะเราอาจจะทําผิดพลาดบ้างเราอาจจะรักษาศีลได้ไม่เต็มบ้างแต่เราเริ่มมีจิตน้อมไปนะน้อมไปในการที่เราจะทําให้ดีให้ได้นะตรงนั้นคือแสดงว่าคุณมีศรัทธาคุณมีศรัทธาแล้วคุณมีจิตน้อมไปในการทําความดีนั่นคุณมีหิริโอตปะด้วยแล้วถ้าคุณทําได้บ้างทําไม่ได้บ้างก็ขอให้ทําตรงนั้นคือปัญญาที่คุณเห็นได้เห็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นเห็นความทุกข์ที่ดับไปแล้วเราทําไปทําไปจะทําสติและสมาธิให้เกิดขึ้นได้ทําไปทําไปแล้วคุณจะทําโสตาปัตติยังคะ4ในเรื่องของศรัทธาให้เกิดขึ้นได้ทําไปทําไปคุณก็จะทําสัมมาประธาน4ในเรื่องของวิริยะให้เกิดขึ้นได้ทำไปทำไปคุณก็จะทำสติปัฏฐาน4ในเรื่องของสติให้เกิดขึ้นได้ทำไปไม่เว้นทำไปทุกวันนะคุณก็จะทำฌาน4ในเรื่องของสมาธิให้เกิดขึ้นได้คุณทำไปอีกนะปฏิบัติให้สุดนะคุณก็จะทำอริยสัจ4ในเรื่องของปัญญาให้เกิดขึ้นได้ใครที่รู้ครบถ้วนหมดจบอย่างนี้นะชื่อว่าคุณมีกำลังของเสขะเต็มละคุณก็มีกำลังของบุคคลที่จะศึกษานั้นให้เต็มแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเราจะรู้ตามที่เป็นจริงได้จะถึงความต้องประสงค์แห่งใจในการที่จะละกิเลสได้ในการที่จะละอาสวะได้ในการที่จะเข้าใจเรื่องของอริยสัจ4ได้ละตัณหาได้เข้าใจความทุกข์ได้เดินตามมรรคได้ทำนิพพานให้แจ้งได้ทีนี้ก็คือว่าถ้าเรายังปฏิบัติไม่ได้ปฏิบัติไม่ถึงปฏิบัติไม่เป็นขอให้เรามีความเคารพยำเกรงนะมีความเคารพยำเกรงในคุณธรรมเหล่านี้มีความเคารพยำเกรงในศรัทธานะใครมีศรัทธาเรายังเคารพนะใครมีหิริโอตตปะเราก็ยังเคารพมีความเคารพมีความยำเกรงในคุณธรรมเหล่านั้นเราจะสร้างคุณธรรมเหล่านั้นให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราได้ท่านผู้ฟังบางคนอาจจะคิดว่าโอ้ศรัทธาเหรอฉันจะไปมีหรอหรือว่าเรื่องของสติเรื่องของสมาธิฉันจะมีได้อย่างไรนะก็ตามกระบวนการนี้แหละคุณมีศรัทธาคุณมีหิริโอตตปะศรัทธาคุณจะมีได้อย่างไรนะการมีเพื่อนดีการฟังธรรมอยู่เรื่อยๆนะกัลยาณมิตรการฟังธรรมนะการคบกับคนดีพวกนี้จะทำศรัทธาให้เกิดขึ้นได้หรือว่าการที่เราศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าให้มีความเคารพให้มีความยำเกรงในเรื่องของศรัทธาในเรื่องของการปฏิบัตินะเราก็จะทำศรัทธาตรงนี้ให้เกิดขึ้นได้หรือในอีกที่หนึ่งก็พูดถึงเรื่องของความทุกข์ก็ได้แต่ถ้าเราเจอความทุกข์นะเราประสบความทุกข์ที่เราเจอเกือบจะไม่ใช่ว่าทุกแบบถูกตีถูกเงินหายหรือว่าเจอสิ่งที่ไม่น่าพอใจไม่ใช่แค่นั้นแต่เป็นการที่เราเห็นสรรพสิ่งที่อยู่ใกล้ๆตัวเราเนี่ยอาจจะแค่เห็นลมหายใจนะว่าแม้ลมหายใจนี่ก็เป็นทุกข์แม้การที่เราจะต้องไปอาบน้ํารักษาร่างกายของเรานะให้มันดีอยู่เสมอนี่ก็เป็นทุกข์นะคุณเห็นตรงนี้ให้ถูกนะคุณก็ทําศรัทธาให้เกิดขึ้นได้เหมือนกันอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องพูดในที่นี้ก็คือว่าคุณธรรม5อย่างนี้ท่านผู้ฟังไม่ใช่ว่าเสื่อมไม่ได้เสื่อมได้เหมือนกันนะเราเคยเห็นคนที่ปราศจากหิริโอตตปะศรัทธาแล้วก็วิริยะปัญญาแต่ถ้าเขาเสื่อมไปเสื่อมไปเสื่อมไปนะเขาก็จะหลุดออกจากการประพฤติพรหมจรรย์นะใครสักคนใดคนหนึ่งลาสิกขาออกไปนะพระพุทธเจ้าก็บอกไว้ชัดเจนว่าศรัทธาหิริ อุตตปะวิริยะปัญญานี้เนี่ยร่วงหล่นลงไปนะคือไม่ใช่ว่าไม่มีแต่มีลดลงแต่มันลดลงไอ้ความลดลงตรงนี้ก็แสดงให้เห็นถึงความที่ไม่เที่ยงของมันนะใครที่มีความตั้งมั่นมีความมั่นใจในการปฏิบัติให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปศรัทธาคุณก็เพิ่มขึ้นนะนี่เห็นได้ชัดเจนตัวอย่างที่พระเจ้าได้ยกไว้ก็คือเหมือนกับเด็กที่ที่ยังแบเบาะนอนงายอยู่ไม่รู้เรื่องอะไรหยิบชิ้นไม้ชิ้นกระเบื้องอะไรต่างๆได้พอดีคําก็จับใส่ปากหมดจับใส่ปากหมดนะพี่เลี้ยงเห็นก็ต้องรีบเอาออกโดยเร็วพอเด็กนั้นเติบโตขึ้นแล้วนะพี่เลี้ยงก็ไม่ต้องจำจี้จำชัยนะเป็นตัวอย่างที่พระเจ้ายกให้เห็นว่าถ้าภิกษุหรือว่าใครสาวกคนใดในธรรมะวินัยนี้นะยังไม่มีศรัทธาไม่มีหิริโอตตัปปะวิริยะปัญญาเนี่ยก็ต้องคอยบอกคอยพร่ำคอยสอนนะแต่ถ้ามีคุณธรรม5อย่างนี้แล้วนะก็จะไม่จำจี้จำชัยมากเกินไปแต่ไม่ใช่ว่าเด็กที่มันโตแล้วเนี่ยมันจะทำผิดไม่ได้มันก็ทำผิดได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคอยระวังตัวนะเป็นผู้ที่ไม่ประมาทรักษาศรัทธาหิริโอตตัปปะวิริยะปัญญารักษาศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาของเรานะเอาไว้ให้ดีอย่าประมาทถ้าคุณรักษาคุณธรรม5อย่างเหล่านี้เป็นกำลังของเสขะเนี่ยเราเหมือนกับได้รับเทียบเชิญนะเป็นบัตรเชิญให้ไปอยู่บนสวรรค์เป็นบัตรเชิญที่คุณกำลังจะไปสู่ทางของเราอริยบุคคลที่เขาเดินกันไปเราได้รับบัตรเชิญแล้วทำฝั่งข้าพเจ้าขอเชิญขอเชิญให้มาเดินตามทางที่พระเจ้าได้เดินไปแล้วเดินตามทางเหล่าพระปัจเจกพระเจ้าเหล่าอริยสาวกที่ได้เดินตามไปทางนี้ท่านไปทางนี้กันทางนี้ไปได้สะดวกเป็นทางเกษมชอบใจเรามาเดินตามทางนี้เราสบายใจได้เราไม่ได้เดินคนเดียวท่านผู้ฟังยังมีเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์อีกตั้งเยอะแยะในที่เขาแม้จะทนประพฤติพรหมจรรย์ด้วยน้ำตาน้ำตานองหน้ายังทนอยู่เขาก็ยังทนเขาก็ยังทำอยู่ตามป่าตามเขาอดมื้อกินมื้อบิณฑบาตได้บ้างไม่ได้บ้างก็ยังทนประพฤติพรหมจรรย์ขอให้เราสู้ขอให้เราอดทนเราจะไม่เสียใจเลยท่านผู้ฟังถ้าเรามานึกถึงไอ้ความที่เรามีหิริโอตตัปปะความที่เรามีศรัทธาความที่เรามีคุณธรรมเหล่านี้แม้มันจะยากมันจะลำบากผ่านมาแล้วเรามานึกถึงความยากความลำบากที่ผ่านมาแล้วเรายิ้มออกเรายิ้มได้เรามีความภูมิใจเพราะนั่นเป็นสิ่งดีๆที่เราทำใครสักคนใดคนหนึ่งอ่านตำราศึกษาหาความรู้จากพระไตรปิฎกฟังเทศฟังธรรมเอาถ้ามันยังทรงจำไว้ในสมองพอได้บ้างอ่านแล้วยังไม่ลืมไปนะเข้าแล้วยังไม่ได้ทะลุออกไปหูหนึ่งแต่ยังทรงไว้จำไว้ในสมองเอาความรู้ในสมองนั้นเข้าสู่ใจได้คุณต้องมีข้อนี้ก็พวกนี้ให้ใจของคุณเป็นประธานให้ใจของคุณเป็นหลักให้ใจของคุณเป็นเป้าหมายที่เราจะเข้าถึงธรรมะได้ในวันนี้ข้าพเจ้าพระไพบูลย์ก็ขอลาไปก่อนถ้าท่านผู้ฟังมีคำถามข้อเสนอแนะหรือสิ่งใดก็ให้เขียนมาได้ในเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์41130หรือว่าส่งมาทางอินเทอร์เน็ตก็ได้ที่ puredhamma.com puredhamma วันนี้ก็ขอลาไปก่อนเจริญพร